Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Postulaty rodziców niepełnosprawnych dzieci trafią do premiera. Przekazanie propozycji kompromisu, czyli 500 zł rozłożonych na raty, zapowiedziała wiceminister rodziny. Przyjaciele wspominali w Krakowie Stanisława Pyjasa. Dzisiaj mija 41 lat od jego śmierci. Niebezpiecznie w lasach Warmii i Mazur są miejsca, gdzie obowiązuje najwyższy poziom zagrożenia pożarem. Przekażemy pani minister i panu premierowi państwa postulaty. Tak, po rozmowach z rodzicami osób niepełnosprawnych protestującymi w Sejmie mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Demonstrujący nadal domagają się 500 zł dodatku na życie dla swoich dzieci. Na spotkaniu zaproponowali jednak, że od września tego roku niepełnosprawni otrzymywaliby 250 zł, od 2019 roku dodatkowo 125 zł i od 2020 kolejnych 125 zł. Dzisiaj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt zakładający zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z propozycją świadczenie wzrośnie do prawie 1030 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie od września. Próba przeniesienia pomnika Katyńskiego w amerykańskim Jersey City jest elementem kłamstwa Katyńskiego. Tak mówi o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u powiedział w TVP Info, że działania Polski w tej sprawie powinny być jednoznaczne. Trzeba mówić wprost, z czym to jest związane, że mamy do czynienia z kłamstwem katyńskim, że mamy do czynienia z negacją właśnie tej zbrodni ludobójczej, bo ci oficerowie, funkcjonariusze zostali zamordowani dlatego, że byli Polakami, a więc to jest przejaw ludobójstwa dokonanego przez okupantów rosyjskich, okupantów sowieckich. Burmistrz Jersey przed kilkoma dniami poinformował na Twitterze o planach przeniesienia pomnika Katyńskiego z centrum i budowie w tamtym miejscu parku. Przeciwko temu pomysłowi zaprotestowała Polonia, Instytut Pamięci Narodowej, władze Polski, w tym prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mija 41 lat od śmierci Stanisława Pyjasa. Ciało współpracownika Komitetu Obrony Robotników i studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało znalezione w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Jego śmierć poruszyła środowisko akademickie i przyczyniła się do powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Przyjaciele oraz studenci oddają mu hołd przed pamiątkową tablicą na ścianie kamienicy co roku, mówi Bogusław Sonik, przyjaciel Stanisława Pyjasa. No tutaj jak co roku spotykają się współpracownicy Studenckiego Komitetu Solidarności, wszyscy nasi przyjaciele, i składają kwiaty w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki Stanisława Pyjasa, gdzie zginął Pyjas w nocy z 7 maja, z 6 na 7 maja. Okoliczności śmierci studenta do tej pory nie zostały wyjaśnione. W pianie śledczym IPN trwa analiza akt sprawy. Liczą one 90 tomów. Dopiero później zapadnie decyzja, w jakim kierunku będzie prowadzone śledztwo. Wystarczyło kilka ciepłych, słonecznych dni, żeby w lasach Warmii i Mazur zrobiło się bardzo sucho. Strażacy ostrzegają. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie obowiązuje trzeci, czyli najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Miejscami wilgotność ściółki spadła poniżej 10%, a większą wilgotność ma na przykład wysuszone siano. Leśnicy apelują do mieszkańców regionu i turystów, by nie używali otwartego ognia w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Strażacy podkreślają, że trzeba zachować szczególną ostrożność, bo w najbliższych dniach w warmińsko-mazurskim nie będzie padać i sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Jeżeli przez 5 dni z rzędu wilgotność ściółki mierzona o 9 rano będzie poniżej 10%, to na takim terenie zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Przypomnijmy, że co roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wydaje na ochronę przeciwpożarową ponad 4 miliony złotych. Do dyspozycji leśników są samolot gaśniczy i patrolowy oraz 40 wież obserwacyjnych. Paweł Karpiszan, Polskie Radio Olsztyn. To co najpiękniejsze, czyli już pojutrze odbędzie się właśnie tak nazwany koncert, m.in. z muzyką filmową Wojciecha Kilara. Jego utwory wykona Polska Orkiestra Radiowa, zapowiada jej dyrektor artystyczny Michał Klauza. Serdecznie zapraszamy Państwa po długim weekendzie. No i w pewnym sensie chcemy Państwu ten długi weekend przedłużyć, prezentując to, co najpiękniejsze z twórczości Wojciecha Kilara, czyli najsłynniejsze tematy jego muzyki filmowej. Oczywiście ramy koncertu nie pozwalają na zaprezentowanie całej twórczości tak bogatej Wojciecha Kilara, ale myślę, że udało nam się kilka hitów dla Państwa przygotować. To w drugiej części koncertu, a w pierwszej wystąpią angielscy muzycy The Pasadena Roof Orchestra i The Papini Sisters. Początek o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To co najpiękniejsze, wiosna to trzecia część wyjątkowej serii koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią zeszłego roku. Honorowy patronat nad całym cyklem objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Na początku dobre wiadomości dla fanów Nowaka Dziokowicza. Serb wygrał z Japończykiem Keiem Nishikorim i awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju ATP w Madrycie. Spotkanie było bardzo zacięte. Ostatecznie Dziokowicz wygrał 7-5, 6-4. Natomiast w turnieju pani do trzeciej rundy awansowała Caroline Woźniacki. Dunka polskiego pochodzenia pokonała Australijkę Ashley Barty 6-2, 4-6, 6-4. Tymczasem na Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie kompletnie zawodzą Niemcy. Sensacyjni srebrni medaliści tegorocznych Igrzysk Olimpijskich odnieśli trzecią porażkę z rzędu. Dziś zostanie ograni przez reprezentację Stanów Zjednoczonych 0-3. Wcześniej Rosja pokonała Białoruś 6-0, a w tej chwili trwają spotkania Kanady z Danią i Szwecji z Francją. Teraz piłka nożna. Na pewno nie jeden zawodnik będzie w piątek nerwowo patrzył na telefon. Za 4 dni Adam Nawałka ogłosi nazwiska 35 zawodników, którzy będą walczyć o miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Tydzień później selekcjoner wybierze 28 graczy, którzy wezmą udział w zgrupowaniach w Juracie i Arłamowie. Borussia Dortmund doszła do porozumienia z Lucianem Favrem. Szwajcar już niemal na pewno zostanie nowym trenerem piłkarzy z Zagłębia Rury. Klub, w którym na co dzień gra Łukasz Piszczek, chce już w przyszłym tygodniu oficjalnie przedstawić Favra jako następcę Petera Stegera. I na koniec smutna wiadomość dla kibiców damskiej siatkówki. W przyszłym sezonie nie wystartuje zespół polskiego cukru Muszynianki Muszyna. Taką decyzję podjęły władze małopolskiego klubu. Trener Ryszard Litwin przypomina, że przez kilkanaście lat gry w Ekstraklasie Muszynianka zdobyła 4 tytuły mistrzyń Polski, Puchar Polski i 2 Superpuchary Polski. Jest to czas sukcesów, bo była ciężka praca, były wyrzeczenia, ale były sukcesy. No i ta siatkówka w Muszynie była naprawdę na wysokim poziomie i liczyła się przez te lata i w Polsce, ale i również w Europie, bo przypomnijmy Puharce w 2013 roku. Według nieoficjalnych informacji klub z Małopolski prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży swojego miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej z MKS Radomianką Radom. A przed nami jeszcze pogoda. Jutro pogodnie, ale na południu może się chmurzyć i przelotnie popadać. Mogą też pojawić się burze. W Gdańsku będzie 18 stopni, w Augustowie i Rzeszowie 22, we Wrocławiu 24, a w Warszawie i Szczecinie 25. Z kolei w nocy termometry pokażą od 5 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Pierwszy festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tła Ma i Dmitris Mestakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki i na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. 11-20 maja. Kinoteka Luna Illusion. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. Sponsorem koncertu są Polskie Koleje Państwowe S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Henryku Skolimowskim, wybitnym filozofie, który odszedł 6 kwietnia. On jest autorem takich słów. Wiek XX będzie wiekiem ekologicznym, albo nie będzie go wcale. Będziemy dzisiaj o nim rozmawiali. Za chwilę przedstawię gości. Zapraszam. Henryk Skolimowski. Wiek XXI będzie wiekiem ekologicznym, albo nie będzie go wcale. Wybitny filozof, twórca ekofilozofii, odszedł 6 kwietnia. Będziemy o nim dzisiaj mówili. Są z nami profesor Piotr Skubała. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ekolog, Uniwersytet Śląski, akarolog. Rolog, czyli znawca roztoczy. Znawca roztoczy. Doktor Mikołaj Niedek. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Witam. Filozof, których chce stworzyć fundację imienia profesora, prawda? I wydawać jego książki. Tak, tak. Planujemy założenie fundacji filozofii żyjącej, fundację ekofilozoficzną właśnie poświęconą dziełu i pamięci, myśli i życiu profesora Henryka Skolimowskiego. I Wojciech Konikiewicz. Witam pana bardzo serdecznie. Artysta, muzyk, kompozytor znakomity. Co powiedzieć? No, uczeń profesora chyba można, bez przesady, prawda? To nie ma to w tym słowa przesady. I ktoś, kto jest w nim bardzo zakochany. Jakoś tak wyszło. Na pewno Henryk stał się dla mnie jednym z najważniejszych drogowskazów ostatnich kilkunastu lat, czyli okresu, w którym miałem zaszczyt go poznać. Właśnie, będziemy mówili o drodze, może to jest słowo klucz. O drodze profesora, ale też o tej drodze, którą on proponuje, bo on mówi, że podkreślam te słowa, mówi w czasie teraźniejszym, on apeluje do nas, że pokazuje pewną drogę. Mówi o tym, że jego filozofia, ekofilozofia to jest właśnie droga życia i byłby szczęśliwy, gdyby filozofia była nierozróżnialna z życiem, żebyśmy tą drogą kroczyli. Jest z nami jeszcze pani Juanita Skolimowska, z którą rozmawiała Wioletta Myszkowska, nagrała tę rozmowę, czyli wdowa po profesorze i rzeźbiarka wybitna. No to posłuchajmy, co mówi. One of the times I called, he said... Juanita, write this down. Kiedyś zadzwoniłam do niego i powiedział, Juanita, zapisz to. Nieśmiertelność. Jesteśmy nieśmiertelnością. Odpowiedziałam, dobrze, Henryku, już zapisuję. My beloved Henryk had this inner energy. Mój kochany Henryk promieniował wewnętrzną energią. Ludzie potrafili to wyczuć. Nie tylko sympatycy ekofilozofii albo ci, którzy zetknęli się z nim na uczelni. Nawet nasi sąsiedzi, którzy nie skończyli szkoły wyższej i nie wiedzieli nic o Henryku Skolimowskim, mówili, że nie spotkali do tej pory nikogo podobnego. Myślę, że podobnie było ze wszystkimi, którzy mieli jakikolwiek kontakt z Henrykiem. Był bardzo zdyscyplinowany. Pisał codziennie, od 9:30 rano do 1:00, tutaj, w tym pokoju. Zbierał różne doświadczenia, pisząc, nauczając, będąc na konferencjach, nawet spacerując. Gromadził je wszystkie i wtedy rodziło się coś pięknego. Często były to krótkie zdania, jak na przykład: The world is a sanctuary. Świat to sanktuarium. Były jak małe pigułki filozoficzne, aby ludzie mogli się ich chwycić i powiedzieć: tak, to prawda, chcę żyć w ten sposób. Around the early 70s, he had been studying many things. He had come to America, met the hippies. We wczesnych latach 70. badał wiele rzeczy. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych, poznał hippisów, był w kibucu, gościł na obrzędach rdzennych Amerykanów. Ta cześć dla życia i ziemi, która charakteryzowała jego filozofię, sama do niego przyszła i rosła, aż do 1981 roku, kiedy opublikował swoją pierwszą książkę o ekofilozofii. Był bardzo uduchowionym filozofem. He was a spiritual philosopher, is what I would say. Up until the year 2000. Do roku 2000 pracował bardzo ciężko nad swoimi książkami. Był przekonany, że kiedy nadejdzie nowe milenium, ludzie rozpoczną nowy cykl i wszystko będzie piękne, lepsze. Tak się nie stało. Zawaliły się wieże World Trade Center, naślił się terroryzm, wybuchły wojny. To złamało jego serce. Myślę, że potem trochę się wycofał. Skupił się na duchowej stronie swojej filozofii. And he focused more on the spirituality of his writing. And his philosophy. And his words are really beautiful. I mean, I always Słowa, które napisał, są piękne. Zawsze powtarzałam Henrykowi, że pisze swoje dzieła dla ludzi, którzy będą żyli w przyszłości, za 100 lat. You're writing for the people 100 years from now. Juanita Skolimowska w rozmowie z Wiolettą Myszkowską, a w studiu Wojciech Konikiewicz, Mikołaj Niedek i Piotr Skubała. Rozmawiamy o profesorze Henryku Skolimowskim. Odszedł 4 kwietnia. Pogrzeb? Będzie w piątek. W najbliższy piątek, 11 maja, na cmentarzu Brudnowskim o 13:30. W Warszawie. Tak. No to najpierw proszę panów o coś od serca, o profesorze. Tu mieliśmy takie wyznanie pani Juanity Skolimowskiej. Panie Wojciechu, Wojciech Konikiewicz. Ojej, no w największym skrócie. Szczęściem rozwiniętego etapu mojego życia jest to, że pojawiają się w nim tacy ludzie, o których można powiedzieć, że są tacy jacyś posłannicy lepszych światów. I jednym z tych takich posłanników była świętej pamięci Marianna Bocian, wybitna polska poetka, o której mało się mówi, a mam nadzieję, że będzie się mówiło dużo więcej w następnych latach. W każdym razie Marianna, która była istotą natchnioną, zupełnie nieprzystosowaną do tego świata, a zarazem niezwykle gruntownie wykształconą. Ona, dzwoniąc do mnie z Wrocławia i mówiąc przez godzinę ciurkiem na przykład, wygłaszała różne rzeczy, które starałem się rozpaczliwie zanotować w pamięci, aż któregoś dnia wypaliła: panie Wojtku, musi pan spotkać i poznać Henryka Skolimowskiego. To jest właściwy człowiek. I po prostu przez nią, za jej wstawiennictwem, za jej pośrednictwem, nastąpiło, że tak powiem, kolejne połączenie interpersonalne. I to był właściwy człowiek? I to, no, jak najbardziej. Ja zostałem od razu wrzucony na głęboką wodę, ponieważ myśmy się skontaktowali tuż przed tą konferencją sławną na UJ-cie Towards a New Renaissance. Czyli ku nowemu renesansowi. Ku nowemu renesansowi z duchowość, wartości i przyszłość. Taki był temat tej konferencji. Tam zjechali pisarze, filozofowie, artyści z całego świata. Z różnych krajów, od tam ze Skandynawii, przez Stany, Anglię i tak dalej. No i konferowaliśmy przez kilka dni. Wygłaszaliśmy tam referaty, przemówienia, tam po prostu wrzało jak w tyglu, a równocześnie dla równowagi, co było też rysem charakterystycznym, bo Henryk był wielkim miłośnikiem muzyki, odbyło się jam session, a jakże improwizowane i ten drobny taki nurt muzyczny też się pojawił jako uzupełnienie. I wrzucony na głęboką wodę od razu właściwie znalazłem Henryku właściwego adresata wielu swoich pytań. I była to osobowość nie narzucająca się, ale na tyle intensywnie promieniująca, że raz, że spełnił taką funkcję ogniskującą wobec tych wszystkich uczestników, co nie było łatwym zadaniem, bo to byli ludzie z różnych poziomów intelektualnych i kulturowych, od Hindusów przez wybitnych literatów amerykańskich i tak dalej, ale jednak zrobił to genialnie. Pan Wojciech mówił o promieniowaniu i o tych ważnych pytaniach, które on wywoływał, ale też na które próbował odpowiadać. No to może o tym porozmawiamy. Na czym polegało to promieniowanie i jakie to były pytania? Kto teraz? Pan Piotr Skubała, proszę. Profesor Skolimowski na mojej drodze życiowej odegrał niezwykle ważną rolę. Byłem człowiekiem, który nie lubił filozofii, ale musiałem zdawać egzamin z filozofii. Wybrałem sobie zagadnienie filozofii ekologicznej i trafiłem na teksty profesora Henryka Skolimowskiego. No i to było otrzeźwienie, to było jakby tak obuchem w głowę dostałem. To jest coś, co muszę też robić. Ta perspektywa, tutaj Juanita mówiła, świat jako sanktuarium. Tak. Nagle odkryłem, że świat jest inny, że studenci, których ja też uczę, w ogóle z taką perspektywą świata przyrody się nie spotykają. Stwierdziłem, że muszę to robić. Muszę o tych zagadnieniach mówić. I w tym momencie przez zupełny przypadek na konferencji, na którą trafiłem, to konferencja była w zasadzie taka biologiczna, spotykam z profesora Skolimowskiego, z którym zacząłem rozmawiać o swoich dylematach, o tym, że odkryłem nowy świat dzięki jego tekstom. W tym momencie pytam, czy ja, nie filozof, tylko biolog, mogę w ogóle o takich zagadnieniach mówić. Powiedział wtedy takie słowa, które dały mi ogromną siłę. Jeżeli ja to czuję, to mam to robić. No i robię to do tej chwili. Korzystam również z filozofii Henryka Skolimowskiego. Nie jest to jedyny kierunek filozofii, który mnie fascynuje, środowiskowej, bo każdy mnie na swój sposób fascynuje. Ale w filozofii profesora Skolimowskiego jest coś, co uwodzi. Profesor Skolimowski też umiał uwodzić słowem. To prawda. Co mnie urzekło, to że on nie mówi językiem hermetycznym. Starając się przekonać ludzi do zmiany postaw, do zmiany zachowań, no nie możemy mówić takim hermetycznym językiem. Profesor Skolimowski umiał przemawiać to do innych i porywać, dotknąć gdzieś tam głęboko jakiejś nuty w sercu. Mikołaj Niedek. Tak, filozofia ekologiczna nie jest filozofią języka, tak jak filozofia analityczna, tylko jest filozofią życia. Profesor Skolimowski, oprócz tej słynnej maksymy, którą pan przywołał, że wiek XXI, nie XX, bo już mamy go za sobą, XXI będzie wiekiem ekologicznym lub nie będzie go wcale, powiedział też, że filozofia nie umarła, lecz filozofia budzi się z głębokiej drzemki. Wielu osób tak zapytanych na ulicy, co to jest filozofia, powie, że to jest coś najbardziej oddalonego od życia, coś bardzo niepraktycznego. Tymczasem profesor właśnie uważał, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra filozofia. Filozofia to wartości, to światopogląd, to nasza postawa wobec świata, tak? Mogę coś zacytować? Oczywiście, że tak. Jest taka książka, no te książki są mało znane, one właściwie były drukowane dawno, książki profesora, nie wszystkie są przetłumaczone, prawda, bo kilka najważniejszych... Tak, w tym jego dzieło mówię, Opus Magnum, The Participatory Mind, czyli umysł partycypujący z 1994 roku, jeszcze nie jest przetłumaczony na język polski. Podobnie jak biografia profesora De Lotus and the Mat, wydana w 2011, też czeka właśnie na przetłumaczenie, żeby w ogóle przybliżyć tą postać polskim czytelnikom. No właśnie, o tym umyśle partycypującym może jeszcze byśmy usłyszeli dzisiaj, to jest fascynująca koncepcja, ale ja chcę przywołać słowa profesora w wywiadzie z Janem Konradem Góreckim, to jest książka Zielone oko kosmosu wokół ekofilozofii w rozmowie i esejach. I został zapytany, co to takiego jest, ten jego pomysł, ekofilozofia. I powiada tak, to bardzo wiele obiecują te słowa. Jest przygodą indywidualnego człowieka, który podróżując po wertepach i zgliszczach XX wieku, no stąd moje przejęzyczenie, szuka sensu i harmonii, który stara się scalić swoje życie i nadać mu sens, wierząc, że świat nie jest absurdalny, że nie jest absurdem życie, lecz wprost przeciwnie, że jest ono wielkim poematem stawania się. Jest odpowiedzią różnym filozofom i myślicielom, którzy twierdzili, że filozofia się skończyła, a to, co nam zostało, to rozbicie wewnętrzne i postmodernistyczny relatywizm, pozwalający na wszystko, ale nie przynoszący nic pozytywnego. Jest więc próbą pokazania, że zwarta, holistyczna, a przy tym racjonalna filozofia jest możliwa, że jest możliwa filozofia, która wyjaśnia świat i pomaga nam żyć. No przepiękne słowa i też wielka obietnica. Tak, i wcieleniem tej jako filozofii był sam profesor. Ja poznałem profesora Skolimowskiego na początku lat 90. W 1992 po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał ponad 30 lat, założył Polskie Towarzystwo Przyjaciół Filozofii Ekologicznej. Jako młody chłopak wtedy, 16-letni, też no, szukałem właśnie czegoś w życiu, jakiejś takiej perspektywy, jakiegoś poglądu, jakichś wartości innych niż te prozaiczne. No i natknąłem się na właśnie pana profesora Skolimowskiego, z którym z czasem, no właściwie można powiedzieć, że stałem się jego uczniem, cały czas mu towarzyszyłem, jeśli był w kraju, tak, no bo on jeździł, właściwie to był filozof światowej sławy, jeździł po całym świecie, znał świetnie krąg amerykański, Indie, Grecję, był wykładał na wielu, wielu różnych uniwersytetach. Sądzę, że o początku kariery jego powiedzmy o jego drodze, no bo jest ona zdumiewająca. W tym sensie, że był uczniem najwybitniejszych polskich filozofów, to były lata 50. jeszcze stalinizm ciemny, czyli to były seminaria profesorów Ajdukiewicza i Kotarbińskiego, prawda? Tak, tak. Czyli filozofia analityczna, no i potem stworzył zupełnie, odszedł, no, poszedł własną drogą, stworzył coś innego. Ale powiedzmy o tym początku i o tej jego drodze. Jak to było? Kto mówi? Tak, profesor Skolimowski urodził się w 30 roku. Jako młody chłopak wstąpił do szarych szeregów, przeżył II wojnę światową, udzielał się w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wstąpił do średniej szkoły muzycznej, gdzie poznał Karola Stromengera. I przede wszystkim to, co wspomina też w swojej biografii, był częstym uczestnikiem, czytelnikiem Biblioteki na Koszykowej, która jako jeden z niewielu budynków ocalała po II wojnie światowej. Tam odkrył świat filozofów greckich, czytał beletrystykę sławnych pisarzy. Zainteresował się filozofią, chociaż wiedział dobrze, że dominującą właściwie ideologią, a nie filozofią w tamtym czasie na uczelniach, na uniwersytetach był marksizm. Tak? Chcąc uniknąć marksizmu, też za poradą ojca poszedł na studia inżynieryjne, na politechnikę, zrobił tam magisterium, już miał przygotowany doktorat nawet. Niemniej ta potrzeba właśnie pogłębiania, szukania tego sensu życia pod tą taką wierzchnią warstwą codzienności i prozy była w nim bardzo silna. Zaczął uczęszczać na seminaria i wykłady właśnie do gwiazd ówczesnej filozofii polskiej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czyli Tadeusza Kotarbińskiego, profesora Ajdukiewicza, profesora Władysława Tatarkiewicza. I zrobił tam magisterium z logiki i z filozofii języka. Chciał jednak, zresztą jeszcze jego biografii jest taki zacytowana sytuacja, gdzie jeszcze jako młode chłopaki tuż po wojnie na gruzach Warszawy pod ambasadą amerykańską w Alejach Jerozolimskich zajechały właśnie amerykańskie samochody i oni się założyli, te chłopaki, że za 30 lat spotkają się w Rio de Janeiro właśnie i zajadą takim wspaniałym samochodem. I on potraktował to serio, jako jedyny z tej grupy chłopaków spełnił to marzenie. To prawda, nie zajechał może luksusowym wozem, tylko, ale się pojawił w tym. No właśnie, ale może powiedzmy o tym, jak on się znalazł za granicą. On był w Oksfordzie, zrobił tam doktorat, a potem był w Ameryce, był wykładowcą najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów i tam zrobił ogromną karierę. No powiedzmy o tym. Więc właśnie ten moment, Wojciech Konikiewicz. Ten moment teleportacji, nazwijmy to. Właśnie bardzo trafne określenie, tak? Z Polski lat przełomu 50. i 60. do Anglii, a potem dalej do Stanów. To jest rzecz zupełnie niebywała. No, dzisiejsi ludzie może nie zdają sobie sprawy z wielkości tego przeskoku, ale prawda jest taka, że on jako człowiek popierany i wspierany duchowo i w swoich poszukiwaniach przez swoich mistrzów pojechał do Oksfordu. On coś tam powiedział, mówiąc w dużym uproszczeniu, nie tak. Tak. I wrócił do Polski i zaczął z tego powodu mieć poważne kłopoty z powrotem tamże. Tak. Skrytykował marksizm. Został wezwany na dywanik przez jednego z większych marksistów polskich, profesora Adama Szafa, gdzie musiał się tłumaczyć właśnie z tej polemiki, bo potraktował tam marksizm jako miałką filozofię, tak? No i wydał się... No, czyli świętokradztwa się dopuścił. Tak. No dobrze, ale przepraszam, wejdę w słowo, bo potem mówił o marksizmie różne rzeczy. Mówił także o nim to, że zwłaszcza te pisma młodego Marksa, to jest jednak odkrycie tego, że kapitalizm wcale nie jest żadną idyllą i że właściwie komunizm i kapitalizm są dwoma takimi twarzami Boga, Mechanosa, przeciwko któremu walczył całe życie. Tak, Skolimowski często przywołuje właśnie tą tezę, tak zwaną 11. tezę Marksa o Feuerbachu, że filozofowie dotąd zmieniali świat, a chodzi o to, żeby go zmienić. Tymczasem Skolimowski właśnie wyszedł od odwrotnego założenia, że dość właśnie zmiany świata. Należy go właściwie zinterpretować i to właśnie zamiar właściwej perspektywy, stworzenia właściwej perspektywy, właściwie takiej kosmicznej, tak, bo cała jakby jako filozofia opiera się na takiej właśnie perspektywie, gdzie widzimy Ziemię właśnie z perspektywy kosmosu, tak, że to nasze środowisko to nie jest tylko przyroda okoliczna, ale cały kosmos, cała nasza cały wszechświat i z tej perspektywy właśnie wiele spraw może być widziane w zupełnie innym świetle, aha, w szczególności ta unikalność człowieka, unikalność świadomości, unikalność umysłu. No w każdym razie on to, o czym pan wspomina, dopiero mógł głosić w momencie, w którym już obiema nogami stanął na tamtym gruncie, a stało się to po 2 latach ciężkiej walki przez właśnie Ajdukiewicza o paszport dla Henryka, żeby mógł wrócić do tego Oksfordu i dokończyć po prostu edukacji swojej, to znaczy tam zdobywania tego tytułu doktorskiego. No dobrze, a potem był w Ameryce i tam się spotkał, trafił tam na Flower Power, a potem na hipisów, na kontrkulturę i zobaczył, że ten amerykański sen to jednak ma bardzo słabe podstawy i widział, że coś tam jest nie tak z tym kapitalizmem i właśnie mam pytanie do panów, czy gdyby tam się nie znalazł, nie zobaczył tego, to właśnie co, rozwinąłby się, stworzyłby jako filozofię, co by z nim było? No, wielu wybitnych filozofów filozofii środowiskowej podkreśla, że właśnie wpływ rewolucji Dzieci Kwiatów, przebywanie w tamtym czasie uzmysłowiło im konieczność poszukiwania nowej ścieżki, budowania nowej świadomości. To o tym mówił profesor Arnie Ness, o tym mówił Skolimowski. Warto też powiedzieć, że profesor Skolimowski wrócił do Polski w 1992 roku i ten powrót był był też chyba dla niego trudnym doświadczeniem. Dlaczego? No, postanowił stworzyć pierwszą katedrę filozofii ekologicznej w świecie. To było coś rzeczywiście niesamowitego. Udało mu się, ale nie udało mu się na tych czołowych polskich uczelniach, tylko przyjęła go Politechnika Łódzka i tam ta katedra troszeczkę powstała. Kątem, tak. No właśnie, tak, z szacunkiem wielkim dla tej wspaniałej uczelni, ale to jednak Politechnika Łódzka, a nie Uniwersytet i Wydział Filozofii, prawda, gdzie on byłby tam na miejscu akurat swoim. Kątem tutaj padło określenie. No troszkę jednak tak, jakby nie patrzeć na to. Cześć i chwała tej uczelni zacnej, że Henryka przyjął, ale to, co pan mówi, nie cały czas, od momentu, kiedy się z nim zetknąłem, towarzyszyła taka metafizyczna zaduma związana z, powiedziałbym, dużym dystansem tego świata oficjalnego polskiej filozofii do Henryka. Ja mam takie osobiste doświadczenie, kiedy zdawałem egzamin z filozofii przy okazji doktoratu. Wybrałem sobie filozofię ekologiczną i egzaminator, znany profesor filozofii z mojej uczelni, po egzaminie przyznał się, że bardzo ciekawych rzeczy dowiedział się o tym kierunku. Bo nie wiedział, że istnieje. Bo on nic na ten temat nie wiedział i z radością przyjął tą moją propozycję, bo się dużo dowiedział dzięki mnie, między innymi o profesorze Skolimowskim. Też to bardzo pokazuje, to świadczy o pańskim profesorze, że był otwarty. I to przyznał, tak, ale to pokazuje miejsce filozofii środowiskowej w tamtym okresie. Myślę nadal. No dobrze, panowie, no to może zrekonstruujmy jakoś. No to nawet, nie wiem, czy system jest właściwym słowem, może nawet tak, bo jednak praca wielu lat życia profesora i pewien bardzo ciekawy pomysł filozoficzny, intelektualno-duchowy, tak bym powiedział. Zresztą on wielokrotnie o tym podkreślał, że to nie jest tylko intelektualna działalność, ale pewien droga duchowa. No, a propos tego, króciutkie zdanie od Henryka. Duchowość nie jest ornamentem, ale esencją ludzkości. Mhm. No tak, on miał talent do takich... Do syntezy, to prawda. No to powiedzmy, na czym polegała jako filozofia? Pan już trochę właśnie o tym mówił, na tej syntezie, tak? Czyli na całości, na holizmie. Holizm właśnie to jest ten jakby nowy paradygmat taki poznawczy, który się rodzi wraz z nową fizyką. Od czasu już odkryć teorii względności Einsteina, tak, potem z fizyką kwantową, jakby jest potrzeba nowego postrzegania, nie takiego analitycznego, atomistycznego, tak, czyli że świata nie da się podzielić na nieskończoną ilość kawałków, potem będziemy wiedzieć coś o niczym, tak, a już Błażej Pascal mówił, że lepiej wiedzieć coś o wszystkim niż wszystko o czymś. Taka wiedza specjalistyczna, wycinkowa, szufladkowanie świata nie prowadzi nas do zrozumienia, do ujęcia całości. Tymczasem człowiek właśnie postrzega całościowo świat, tak? Główne sensy rodzą się właśnie w przypadku postrzegania całości. I właśnie takie zintegrowane, interdyscyplinarne, wszechstronne poznanie, podejście do życia, do świata, do poznania, do ludzkiego umysłu właśnie proponuje filozofia ekologiczna. Mówimy, jakie jest miejsce filozofii, tak? Jakby to ona jest cały czas w współczesnym materialistycznym świecie. Filozofia właściwie na pewno nie ma takiego statusu jak u swojego zarania, tak? W przypadku naszej cywilizacji, czyli w starożytnej Grecji, tak? Gdzie właściwie filozof był królem. Właśnie to była ta królowa nauk, to była filozofia, tak? Właściwie dzisiaj mówimy nawet, że to nie jest matematyka, tylko bardziej właściwie technika i technologia, tak? To są te dziedziny, które wyznaczają naszą cywilizację. Tymczasem wobec tych ogromu zniszczeń, które ta cywilizacja spowodowała, degradacji środowiska, ginięcia gatunków, wobec całego kryzysu ekologicznego, który zaczął być dopiero postrzegany w latach 70. No i teraz już właściwie chyba nikt nie jest tego nie podważa. Może jeszcze co do efektu cieplarnianego są spory i dyskusje, ale co do tego, że coś ze środowiskiem dzieje się bardzo złego, raczej sporu nie ma. Właśnie myśl z profesora Skolimowskiego wyrasta z refleksji nad tym kryzysem. I takim pierwszym punktem był właśnie jego tekst Humanizm ekologiczny właśnie 74 roku, właśnie zanegowanie tego, że technika to jest róg obfitości, tak, i że nas zbawi. Tymczasem technika i technologia stwarza coraz to nowe potrzeby, które coraz trudniej jest zaspokoić i staje się coraz droższa, przyczynia się do różnych kryzysów. I przy czym profesor uważał, że wszelkie zmiany w świecie należy rozpoczynać od samego siebie, tak? Musimy zmienić swoje myślenie, swoje podejście, swoją postawę, swoje wartości i wtedy możemy ten świat czynić lepszym. I to, że ten rynek ekologiczny, powiedzmy prosto, tak, ilość produktów ekologicznych, świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, to jest też dowód na to, że te wartości głoszone przez filozofię ekologiczną staje się coraz bardziej powszechne. I tak jak właśnie profesor powiedział, że większa wartość będzie dla filozofii ekologicznej, jak stanie się właśnie utożsamić się z życiem, niż będzie wykładana na uniwersytetach, to nawet jak ona zniknie, to słowo jako filozofia z języka, to spełni swój cel i zadanie, jeżeli stopi się właśnie z życiem i nasze właśnie postawy będą bardziej przyjazne przy środowisku i nie będziemy żyli na koszt przyszłych pokoleń. Znalazłem taki ciekawy cytat, który pokazuje, jak profesor Skolimowski otrząsnął się ze snu o technice, która zbawi świat. To tutaj znalazłem znowu w książce Zielone Oko Kosmosu, ten wywiad z Janem Konradem Góreckim. Kiedy był w Kalifornii, to otwarto tam Santa Monica Freeway, czyli autostradę ogromną. I on był zachwycony, cud techniki. I rozmawiał z jednym z inżynierów budujących autostrady, czyli kolega po fachu, on też był inżynierem przecież również. I powiedziałem, to profesor, no to już teraz rozwiązaliście problem ruchu samochodowego. Ale skąd usłyszałem? Za rok ta autostrada będzie zapchana. Spojrzałem na niego nieco zdetonowany. No i tutaj wymiana słów po angielsku, ale przetłumaczę to od razu. Autostrady nie zmniejszają ruchu samochodowego. One ten ruch wzmagają, powiedział ten inżynier. No i właściwie tutaj widzimy, że to się sprawdziło. No, Henryk, trzeba to powiedzieć jasno, mimo tego, że spędził większą część swojego dojrzałego życia w Stanach. Był bardzo surowym krytykiem tej cywilizacji, którą obserwował. I dawał temu wyraz wielokrotnie, zarówno w rozmowach prywatnych, jak też w swoich pismach. Mam tutaj przed sobą taki jego wykład, czy też esej pod tytułem Etyka kosmiczna bez apologii. I on w pierwszym rozdziale tego eseju przykłada swoją taką linijkę, miarę do tego, co się wokół nas dzieje i mówi o tym, że dominują obecnie trzy różne systemy myślowe, które współtworzą klimat etyczny i wartości specyficzne dla naszych czasów. Te trzy systemy to 1. Postmodernizm, 2. Pantechnizm, 3. Światopogląd religijny. I w dalszym ciągu on omawia te trzy, nazwijmy to, systemy. W większości bardzo krytycznie, zwłaszcza suchej nitki nie zostawia na postmodernizmie, o którym pisze, że jest etyką skrajnego relatywizmu i nihilizmu, w czym Henryk był, można powiedzieć, bardzo awangardowy, zwłaszcza, że pisał to w roku 2001, kiedy postmodernizm był, że tak powiem, na flagach prawie wszystkich, także artystów, ku mojemu niestety pesymizmowi ówczesnemu, ale tu ze strony Henryka przyszła bardzo szybka i bardzo mocna odsiecz. Jeśli chodzi o pantechnizm, no to nie wdając się w szczegóły, pisze on tutaj o czymś takim. Maksymalna wydajność jest fetyszem. Każdy, kto rozumie, musi poddać się temu fetyszowi, specyficznemu wyścigowi. I dalej, oto składowe systemu pantechnicznego, które jakby przenikają się i tworzą razem taką piramidę, no umownie mówiąc, zła. Wiedza, która prowadzi do kontroli, kontrola, która prowadzi do manipulacji, manipulacja, która prowadzi do wydajności, wydajność, która prowadzi do konkurencji, konkurencja, która prowadzi do agresji. Mhm. I wreszcie ostatni z tych trzech członów, o których tutaj była mowa, mianowicie religia, nie wdając się w szczegóły, też ma swoją krytyczną wizję i pisze coś takiego. Światopogląd religijny wytworzył swoją etykę, ale ta etyka jest obecnie w szczątkach. Gdyby tak nie było, nie szukalibyśmy nowych etyk. Odnosi się tam do wszystkich dużych istniejących systemów religijnych. Ciekawie pisze o etyce chrześcijańskiej. Jedyną żywą opcją etyki chrześcijańskiej jest etyka świętego Franciszka. Jego nauki są ciągle żywym płomieniem, szczególnie jeśli chodzi o solidarność z wszystkimi istotami. Jednak są niedoceniane. Aha. Piotrku, ja, tak, ja chciałem podkreślić to, co mnie tak osobiście urzeka w filozofii profesora Skolimowskiego. W jego interpretacji świat jest fascynujący, świat jest radosny. Jego filozofia jest przede wszystkim radosna. Krytykuje to, co było, ale daje nam nowy świat, który jest taki pozytywny. Elementem tej filozofii jest też to, że imperatyw ewolucyjny w jego filozofii się pojawia. Właśnie, i człowiek, to powiedzmy o tym więcej. Człowiek jest przedstawiany jako najwyższe, najwyjątkowe osiągnięcie ewolucji, jako kwiat ewolucji, chyba takiego terminu użył, ale nie mamy się mienić koroną stworzenia. Mamy być odpowiedzialni. I to słowo odpowiedzialność tu jest wielokrotnie się pojawia. Odpowiedzialni za otaczający świat, za nasze codzienne postępowanie, za inne formy życia, za przyszłe pokolenia, za świat, w którym przyszło nam żyć. Ta odpowiedzialność, tutaj dużą wagę temu poświęcał, wzięcie odpowiedzialności na swoje barki. To pisał, cenny element. Pisał tak, teraz inna książka, Wizję nowego milenium. Przytacza taki wierszy, który znamy z dzieciństwa wszyscy. Idą, idą dzieci drogą, siostrzyczka i brat. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny jest ten świat. I komentuje. Naiwne i bzdurne, prawda? Naiwne, na pewno, ale bzdurne nie. Zafascynowanie pięknem życia jest warunkiem dobrego zdrowia psy. I rozwija tę myśl dalej. Tu jest cały tekst, bardzo rozbudowany. Ale właśnie opowiedzmy o tym teraz. Znaczy, co my możemy w takim razie zrobić? To kontynuując teraz myśl panów i szczególnie pana Piotra Skubały. Na czym polega ta odpowiedzialność? Jaka jest rola człowieka właśnie? No i na czym polega nadzieja, którą tak bardzo podkreślał właśnie, tworząc z niej pojęcie filozoficzne, jedną z osi swojego systemu. Tak, Nadzieja Matką Mądrych. Tak, jest, napisał taką książkę. Tak. To jest właśnie, że powiedzenie jest takie Nadzieja Matką Głupich, tak? To oddaje właśnie rewolucyjność podejścia profesora wobec zastanych konwencji i schematów interpretacyjnych, pewnych stereotypów. Że Nadzieja jest Matką Mądrych. To była zresztą jedna jego pierwsza książka wydana po powrocie właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Polski, gdy wrócił już na dobę, no, po okresie transformacji. Już przyjeżdża w końcu lat 80., ale już większość czasu spędza w latach 90. Tak, przytoczył pan bardzo piękny fragment właśnie tej pracy Wizja nowego milenium profesora. Mam bardzo duży sentyment do tego fragmentu, ponieważ taką kołysankę śpiewa mi też mama właśnie. No tak, więc tak, wszyscy to znamy, tak. Panu też, tak. I na przykład taka piosenka Grechuty, Świecie nasz, tak? Można powiedzieć, jakim Grechuta był jako filozofem, ale on w tej piosence, Świecie nasz, to właśnie ten spontaniczny, autentyczny właśnie taki gest człowieka wobec świata. Człowiek i świat, tak? Dwie rzeczywistości, dwa wielkie przedmioty filozofii, tak? Filozofia świata, filozofia przyrody i filozofia człowieka. Profesor właśnie łączy, w filozofii ekologicznej łączymy świat humanistyki i świat nauk przyrodniczych, tak? Zazwyczaj to były dwa różne światy, które od czasu właśnie tego, czasów nowożytnych, od Kartezjusza, który prowadził taki dualizm swoisty ciała i duszy, materii i ducha, tak? Świat i fizyczny świat duchowy jakby były od tamtego czasu rozbieżne i Skolimowski właśnie upatruje przyczyn właśnie współczesnego kryzysu ekologicznego już właśnie w czasach nowożytnych, potem w oświeceniu, właśnie w tym materializmie, w atomizmie, w analitycznym podejściu do świata, kosztem właśnie całości i właśnie tracąc z oczu sens całości, skupiając się tylko na poszczególnych aspektach, właśnie doprowadzamy do tych kryzysów, tracimy właśnie tą równowagę. On mówi nie tylko o kryzysie ekologicznym, widzę, że to pan profesor chciałby coś wejść w słowo, to może za chwilę, ale on też mówił to bardzo wyraźnie. To jest być może nowatorskie, być może dziwne, może przesadne. Bo on powiada, że ten rozwój technologii, techniki, ten Bóg Mechanos, jak on to czasami mówił obrazowo, doprowadził nas również, nas, do kryzysu duchowego. Że w ten sposób człowiek został wyjałowiony. On wyraźnie, no, przede wszystkim uprzedmiotowiony. Uprzedmiotowiony. Może o tym powiedzmy. A może tutaj profesor przesadzał jednak? No nie. Jednym z najpiękniejszych może darów, jakim było obcowanie z Henrykiem, był ten przekaz, który on mi pozostawił. Myśmy bardzo dużo rozmawiali z nim o sytuacji współczesnego człowieka w tym świecie i o tym właściwie, co robić, żeby to status quo zmienić, o którym pan tutaj przed chwilą wspominał. I jednym z najwspanialszych właśnie darów tego przekazu Henryka było to, że on bardzo podkreślał konieczność twórczości. On wręcz uważał, że takim jednym z formatywnych elementów i zarazem detoksykujących dzisiejszą populację jest twórczość. Myśmy dyskutowali o tym, co przed chwilą w tej kategoryzacji na te trzy nurty etyczne dzisiejszego świata wyszło. Więc ta agresja, ten nadmiar informacji, to właściwie osaczenie człowieka słowem, które nic nie znaczy. On na to odpowiadał krótko. Tworzyć. Mhm. Tworzyć. Tworzyć, jeszcze raz tworzyć. On przykładał olbrzymią wagę do muzyki, do malarstwa, do wszelkich form twórczości. Był nieustającym... Był rzeźbiarzem również, prawda? Miał swoją koncepcję rzeźby, światła bodajże. Rzeźbił, tworzył poezję, ale był nieprawdopodobnym katalizatorem działań twórczych i mogę sobie tylko w tym momencie z wielu pozytywów z mojego życia mogę przytoczyć tę sytuację. Jedną, kiedy ja przyszedłem do niego kiedyś ze swoją ideą Niezależnego Instytutu Harmonii i Dźwięku i mówię: Henryk, chciałbym to kiedyś zrealizować. Rzuciłem mu taką wizję. On mówi: jak to kiedyś? Zrób to teraz. Aha. Zrób to teraz. Ja mówię: ale jak? Słuchaj, nie mam pieniędzy, nie mam żadnego domu, nie mam w sensie pomieszczenia, nie mam środków. Jak? A on mówi: zrób to w sobie. I proszę mi wierzyć lub nie, w rok potem odbyła się pierwsza sesja Instytutu. Śmiało mogę powiedzieć, że gdyby nie on, ja bym się nie odważył. Udało się ją zrobić bez żadnych pieniędzy, bez żadnych zewnętrznych inwestycji. Pojawili się wybitni artyści, filozofowie, teoretycy kultury w skromnym Radzeniu Podlaskim i przez 3 dni konferowaliśmy. To była właśnie jeden z podstawowych przekazów, żeby jakby odtruwać człowieka poprzez te z pozoru idealistyczne i naiwne działania. Poprzez sztukę, poprzez twórczość, poprzez pewien dialog wewnętrzny, nie uwarunkowany żadnymi stereotypami zewnętrznymi. Piotr, tak, myślę, że to było wartością, że profesor Skolimowski oprawał językiem nauki, filozofii, ale nie hermetycznym językiem, ale do tego poezją i sztuką. Też staram się tak robić. Ja oczywiście nie tworzę wierszy ani sztuki, ale korzystam z innych autorów. Myślę, że ten przekaz jest wtedy mocny. Jest szansa dotrzeć, zmienić człowieka. Sięgam w czasie swoich wykładów, warsztatów do poezji z Henryka Skolimowskiego. One są ciągle aktualne i jest piękna. Jeżeli mogę przeczytać jeden z moich ulubionych wierszy, taki na czasie, bo dotyczy lasów i drzew, a ten temat jest u nas ostatnio bardzo aktualny. Pozwólcie państwo. Lasy to świątynie dostojne, drzewa to ołtarze wyniosłe, a my jesteśmy skromnymi kapłanami. Jesteś również kapłanem swojej wewnętrznej świątyni. Traktując siebie jak świątynię, zbliżasz się do Boga, który rezyduje wewnątrz. Krocz przez życie, jakbyś był w jednej olbrzymiej świątyni, a będziesz żył w stanie łaski. Myślę, że ten wiersz dobrze oddaje sedno też filozofii. Tak, kojarzy się z tajemniczym ogrodem. To jest też, można powiedzieć, książka jako filozoficzna, mimo że w zamiarze autorki nigdy taki zamysł nie powstał, że ten pogląd, ta postawa się wpisuje tak właśnie w to, co głosi jako filozofia, bo w sumie, tak jak każdy z nas właściwie jest filozofem, tylko może o tym nie wiedzieć, bo nie do końca jest świadomy swoich przekonań, założeń, tak, na jakich opiera coś, co mu się wydaje oczywiste, może w rzeczywistości takie wcale nie być. Chciałbym panów jeszcze zapytać o bardzo ważną ideę profesora. Pan o tym mówił, panie Mikołaj. To znaczy o umysł partycypujący i o relację tego, o czym tutaj mówimy i myśli profesora do ewolucji. Bo to jest jego chyba, to jest niesłychanie interesująca idea. Tak, może to się powiedzieć? Wszystko łączy z tym, co mówiliśmy do tej pory, o twórczości. No, że kosmos jest twórcą. Tak, Skolimowski uważał, że kosmos jest twórczy, tak? No, w samej nazwie kosmos to znaczy ład i porządek, też piękno, tak jak u starożytnych Greków. Kosmos podlegający ewolucji. Często też Skolimowskiego filozofia określa się ewolucjocentryczną, tak? No bo są różne filozofie środowiskowe, jest ekocentryczna, biocentryczna. Jego właśnie filozofia uznaje się za kosmocentryczną i ewolucjocentryczną, czyli kosmos w procesie i my jako ludzie. Profesor mówi, że ludzie są komórkami mózgowymi wszechświata, jego umysłu, tak? To jest taka dosyć bardzo mocna wizja, tak? W sensie, że jesteśmy samoświadomą ewolucją. Też to są cytaty z dzieł profesora, że jakby ewolucja, kosmos dochodzi do swojej samoświadomości, do swojego poznania samego siebie poprzez człowieka, tak? I stąd też wynika nasza doniosła rola, ale i odpowiedzialność właśnie za ten kosmos, ponieważ ewolucja nie jest zdeterminowanym procesem określonym od początku do końca, tak? Człowiek jest istotą wolną i może tą przyszłość wybrać lub nie, tak? Ewolucja też nie jest doskonała. Stworzyła dinozaury, tak? Często Skolimowski mówi, że właśnie współczesne koncerny, korporacje to takie dinozaury, tak? Które właśnie kryją się tą agresją, efektywnością, eksploatacją, manipulacją i tak dalej. one mogą być wyeliminowane. On właśnie uznaje, że istotą ewolucji jest twórczość i właśnie w sztuce, w tworzeniu. Czy to będzie rzeźbienie własnych myśli, tak? Czy rzeźbienie w materii, czy też architektura. On miał doskonałe porozumienie z architektami. Uczestniczył w pionierskich założeniach właśnie budowy społeczności alternatywnej, jak Paolo Soleri w latach 70. w Arizonie. Jego pierwsze teksty były drukowane w pismach architektonicznych, tak, co ciekawe. Tak. Te przełomowe. Więc właśnie uznawał, że człowiek, odpowiedzialność i twórczość, tak? Miarą człowieka jest miara odpowiedzialności jest miarą wielkości człowieka, czyli za to im jesteś, tym jesteś większy, im jesteś większy masz zakres odpowiedzialności. I druga właśnie sprawa z naszego życia, czy jesteśmy twórczy, tak? Nie odtwórczy, tak? Dzisiejsza technika świata chce nas zaprogramować, tak? Według sztywnych algorytmów, sztywnego programu, tak? Tymczasem właśnie jednostki twórcze mogą być niepokorne, może dlatego mogą być groźne dla systemu. On krytykował zarówno kapitalizm, jak i marksizm. Uważał, że to są dwa materializmy, dwa potężne monstra, właśnie twory XX wieku i potrzebna jest nam właśnie trzecia droga, właśnie droga ekorozwoju, zrównoważonego rozwoju właśnie wdrażaną przez ekologiczne i kreatywne postawy. Ale gdyby przyjąć tę myśl profesora Skolimowskiego, że jesteśmy tymi komórkami, jak pan powiedział, ładnie mózgowymi wszechświata, no właśnie. Tak. Znaczy, że jakby wszechświat nas sobie wybrał jako takie byty, które dokonują, że jesteśmy narzędziem samopoznania. Tak? Znaczy, że kosmos właśnie to jest umysł partycypujący, bo on uznał ideę Johna Archibalda Wheelera, takiego astrofizyka amerykańskiego, który stworzył koncepcję wszechświata partycypującego. To się wzięło stąd, że we współczesnej fizyce mamy słynną zasadę Heisenberga o zasadę nieoznaczoności, tak? Że właściwie na poziomie kwantowym już trudno jest odróżnić rzeczywistość fizyczną od naszego umysłu, tak? Od tego, co wnosi, że my jesteśmy wbudowani, nasz umysł jest wbudowany w obraz świata. Nie da się stworzyć zupełnie niezależnej od nas rzeczywistości, tak? Natomiast on uważał, że nie tylko wszechświat jest partycypacyjny, tak? Czyli że wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane, ale również, że umysł współtworzy świat. Nie jesteśmy lustrem, w którym świat się ogląda, ale właśnie twórcą. I mówił tak, im subtelniejszy umysł, tym subtelniejszy świat. Świat będzie taki, jakim my go będziemy postrzegać, tak? Traktujmy świat po macoszemu, będzie on miejscem złym, tak? Traktujmy świat w sposób rewerencyjny, czyli z szacunkiem i czcią. Jako sanktuarium. Stanie się on lepszym miejscem, tak? Jakby ale świat to właściwie jest myśl mesjańska, to jest myśl religijna, prawda? Stosunek Henryka do religii w ogóle był bardzo, powiedziałbym, ostrożnie wyrażany i myślę, że niekonfliktujący. Natomiast zbliżamy się do końca tej audycji. Chciałbym przekazać taki błysk jednej z jego myśli, która wydaje mi się, że jest bardzo istotna. On na przykład odnosił się tu kiedyś w jednym ze swoich artykułów pod tytułem Nadzieja a nihilizm. Odnosił się do pesymizmu. Pisał coś takiego. Pesymizm w czasach obecnych jest w modzie. Do tego stopnia, że uchodzi za objaw inteligencji. Gdy ktoś pesymizmu nie podziela, uważa się go za mało inteligentnego. Z optymistów się szydzi. I dalej. Będę jednak twierdzić, że pesymizm i jego derywaty, takie jak cynizm, są patologicznymi stanami umysłu. Pesymizm jest chory. Pesymizm każdy jest chorobą duszy albo objawem choroby duszy. I dalej przywołuje przykład Diogenesa, dialogu Aleksandra Wielkiego z Diogenesem, który, zresztą moja ulubiona anegdota, którą za nim mam. Aleksander Wielki przyszedł, mocarz świata i władca, przyszedł do Diogenesa i porozmawiał z nim, Na koniec mówi, wniósł wiele z tego dialogu. Słuchaj, władam całym światem, mogę zrobić co chcę. Masz jakieś życzenia? Na to Diogenes, odsuń się, bo mi światło zasłania. Pytał pan redaktor, czy my jesteśmy w stanie uprawiać filozofię ekologiczną? Profesor Skolimowski w jednym z wywiadów mówi tak, uprawiać filozofię ekologiczną każdy z nas może. Co to oznacza? To znaczy przyjaźnie odnosić się do natury i wiedzieć, dlaczego to robimy. Przyjaźnie odnosić się do innych form życia i wiedzieć, dlaczego to robimy. Przyjaźnie się odnosić do własnego ciała i wiedzieć, dlaczego to robimy. To słowa profesora Skolimowskiego o uprawianiu filozofii ekologicznej przez każdego z nas. Dziękuję bardzo pana. Profesor Henryk Skolimowski, jeden z najwybitniejszych myślicieli współczesnych, no, nie wiem, bez przesady chyba mówię te słowa, prawda? To chyba tak, tak, to profesor został odznaczony właśnie medalem Optima Emeritus de Philosophia w 2015 roku na zjeździe, 15. zjeździe Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jako jeden z 10 najwybitniejszych filozofów XX wieku. Niestety mało znany jeszcze w Polsce. Odszedł 6 kwietnia, w piątek jest jego pogrzeb, rozmawialiśmy dzisiaj o nim z taką pewnością i z takim przesłaniem, że te słowa jeszcze zostaną i być może nas poprowadzą. Dziękuję bardzo. Piotr Skubała, dziękuję. Dziękuję. Mikołaj Niedek, dziękuję. Dziękuję. Wojciech Konikiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również. Elżbieta Mędziorska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję bardzo paniom i do usłyszenia do jutra. Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na viennalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. W telewizji w Polsce.pl nazywamy rzeczy po imieniu. Trudne tematy, gorące starcia. Oglądaj w internecie, sieciach kablowych i cyfrowym Polsacie na pozycji 196. Polecam w Polsce.pl. Michał Karnowski. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy.